ще кохає, хоч ще вмігає. А з Африки пітло, це мон море горіганде. Енгорче гавома, це бахоре, це дає поє кульміот тоборе. Це дає поє кульміот тоборе. Кялоге довсіо, гаркану сарон, мусофера міочару хабарку. Thank you.